сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Што азначае затрыманне ў Менску грамадзянкі Расіі на запыт Злучаных Штатаў Амерыкі? Як сёння стала вядома, грамадзянку Расіі Ганну Багачову, якая трапіла пад санкцыі Злучаных Штатаў у справе аб умяшанні ў амерыканскія выбары і паводле поўнай інфармацыі звязаную з так званай фабрыкай троляў, затрымалі ў Менску. Пра гэта паведаміла расійскае агенцтва РІА Новасці са спасылкай на ананімную крыніцу. Яе затрымалі, як даведаліся нашы карэспандэнты, 13 кастрычніка у 10 гадзінаў вечара ў адным з менскіх гатэляў. На афіцыйнай старонцы Міністэрства замежных справ Расіі ў Твітары з'явілася паведамленне, што сітуацыя знаходзіцца на ўвазе консульскага аддзелу амбасады Расіі у Рэспубліцы Беларусь, ну і што трэба выглядае чакаць іншай афіцыйнай інфармацыі. І тым, хто цікавіцца гэтай сітуацыяй, канешне, я параю звярнуцца да нашага сайта свабода.орг, дзе нашы карэспандэнты, аналітыкі адсочваюць гэтую сітуацыю ў рэжыме рэальнага часу. А сёння на свабодзе з маім калегам Юрыем Даркахрустам мы пагаворым пра, можа быць, ну, некаторыя палітычныя, міжнародныя, магчымы прававыя аспекты гэтай падзеі. Юра, ну, вось калі б, скажам, такое адбылося, не ведаю, у Вільні, у Празе такое адбываецца, на запыты, скажам, Злучаных Штатаў затрымліваюць некіх грамадзян, Расіі ці некіх іншых, то гэта была б некая такая шараговая навіна з, ну, шэрагу крымінальнай хронікі. А тут выглядае, што, ну, гэта проста сенсацыя. Ну, так, прычым я бы сказаў, што ну, тут в этой справе відавочная, скажем так, палітычная подбілка. Апіёрі кажучы, у Беларусі маглі б затрымаць расійскага грамадзяніна, калі ён быў бы, ну, напрыклад, там, я не ведаю, кардэрам, хакерам, там, я не ведаю, забіў бы каго-небудзь в Злучаных Штатах, допустим. Ну, тады, як бы, магчыма, хаця і таксама малаімаверна. А тут чалавек фігуруе ў спісе Мюллера. Чалавек фігуруе ў спісе тых асобаў, якія ўмешваліся ў прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах. Это відавочна, як бы палітычнае абвінавачванне. Акрамя таго, ну вот ужо нашы калегі з рускай службы Радыё Свабода правялі пэўнае расследаванне, як бы, скажам так, палітычнае аблічча гэтай спадарыні, такое даволі своеасаблівае, яна прынамсі пэўны час таму была даволі шчыльна звязаная з расійскімі нацыяналістычнымі арганізацыямі. Яна прынамсі удзельнічала ў падтрымцы аднаго з лідараў адной з гэтых расійскіх нацыяналістычных арганізацый, які, дарэчы, атрымаў пажыццёвае, ў Расіі атрымаў пажыццёвае зняволенне за забойства. Вот. Ну, а она яго як бы падтрымлівала, у тым ліку і ў друку падтрымлівала. Так што вот гэты чалавек менавіта вот такіх як бы поглядаў. Але цікава, яна скончыла ў Санкт-Петербургу універсітэт па праграмаванні, выйгравала там некія алімпіяды, калі вучылася. Яна вельмі прафесійны, гледзячы па ўсім, чалавек, валодае добра ангельскай мовай. Яна некалькі гадоў таму, перад 2016 годам, ездзіла ў Злучаныя Штаты і, гледзячы па той інфармацыі, якая ёсць, ну, як бы вывучала, што называецца, поле. Вывучала сітуацыю, у тым ліку інфармацыйную, інфармацыйных сетках для вот таго, так бы мовіць, удара рускіх багоў 16-го году, калі, так бы мовіць, ну, яны праводзілі спецаперацыю па, так бы мовіць, мішанні ў амерыканскі выбарчы пратэст. Дарэчы, таксама вот было зафіксавана ў 11-м годзе, яна прысутнічала ў Менску, выступала ў Менску на адной з канферэнцый па камп'ютарных тэхналогіях, Так што яна в этом я як бы спецыяліст ужо даўно. Вось, так што вот пра такую асобу ідзе размова. Ну а што тычыцца як бы чым это можа скончыцца? Да, і дарэчы, таксама ёсць звесткі, што яна была звязаная, цяжка сказаць, наколькі шчыльна, але звязаная з Марыяй Буцінай, якая вот летась была арыштаваная ў Злучаных Штатах за дзейнасць ад імя, так бы, ну, за дзейнасць незарэгістраванага агента замежнай дзяржавы, яна ўжо асуджана. Значыць, і зноў жа вяртаючыся, як бы чым сэрца супакоіцца. Ведаеш, у мяне ўласна адчуванне такое, што хутчэй за ўсё гэта такой укол з боку беларускіх уладаў. Ну вот мне пэўная ёсць аналогія, ведаеш, вот як Лукашэнка на Менскім форуме сказаў, што ну так а ў Донбасе ж, ну гэта ж вайна Украіны і Расіі. Вот. Што супярэчыла цалкам пазіцыі Крамля. Што супярэчыла цалкам Крамля, але як бы, ну, Крэмль сказаў, ну, а мы так не думаем. Іншымі словамі, я не думаю, што эту Багачову вот рэальна пад белы рукі, так бы мовіць, адзенут браслеты і адправят, так сказаць, в Амерыку. Але вот арыштавалі і патрымаюць пэўны час, а потым хутчэй за ўсё адпусцяць на вялікія просьбы расійскага боку. Дарэчы, расійскі бок цікава таксама, ну, ўсё можа быць у наступу, у далейшым, але пакуль яны вельмі як бы такую юрыдычную лінію вытрымліваюць. Вот МЗС Расіі ў сябе Фейсбуку, значыць, холадна паведаміў, што да, мы пацвярджаем факт затрымання расійскай грамадзянкі, ёй аказваюцца ўсе неабходныя як бы консульскія паслугі, і як бы мы будзем пільна сачыць за сітуацыяй. То есть ніякіх як бы скандалаў, што вот Лукашэнка там здрадзіў Расіі, там нашу рускую, так сказаць, нашого рускага чалавека, так сказаць, у падвалах беларускага КДБ, такога прынамсі пакуль няма. Так што гледзячы па ўсім, ну яны чакаюць, яны як бы чакаюць далейшых крокаў беларускага боку. Мой прагноз, хаця мы все часам памыляемся з прагнозамі, што ўсё ж такі яе вызваляць. Але это вот такая дэманстрацыя. А мы можам і так. А мы можам як бы вот зрабіць крок в этом накірунку. А можам і наступна. А можам не рабіць. Але што як бы не думайце, што вот як бы всё ціха і чыста. Юра, ну, на Запад зашаў сапраўды, здаецца, упершыню, ў всякім разе, з такой палітычнай падаплёкай арыштаваны расійскі грамадзянін, але мы памятаем, што больше год назад быў працэс вот звязаны з аўтарамі Рэгніума. Гэта таксама былі расійскія грамадзяне. Яны таксама былі... Нет, они все былі беларускія грамадзяне. Гэта былі беларускія грамадзяне. Они все беларусы. Не все беларусы, все трое. Это крышу іншая як бы справа. Якраз наконт расійскіх грамадзянаў, каб іх сажалі, ну, в принципе, сажаюць. Ну, за чисты крымінал. Да, сотні людзей сядзяць. Ну, две вялікія краіны, зразумела. Але вот каб як бы, ну, як бы подбіўка, каб была подбіўка палітычная, у горшым выпадку дэпартуюць. І бывало, ну, скажам, тую ж Алену Танкачову дэпартавалі, вот была справа Ганны Красулінай, якую таксама хацелі дэпартаваць, ну, потом справу замялі. Так што, але вот как бы, чтобы ў справах з палітычнай подбіўкай як бы людзей сажалі, выдавалі, ну, я вот нешта не прыгадваю, тым больш я кажу, Злучаныя Штаты выдаваць. І па шчырасці мне, ну, это маё меркаванне, я не зусім ведаю, як там магло бы быць сфармуляванае абвінавачванне. Таму што фармальна кажучы, вот эта фабрыка інтэрнэт-даследавання ўпрыгожана, ну што, яны карысталіся свабодай слова в інтэрнэце. Яны выказвалі некія свае меркаванні. Гэтыя меркаванні не былі з прызывамі там за рэзаць там, я не ведаю, Хіларі Клінтон ці белых, ці чорных, ці каго-небудзь. Да, яны падавалі хлуслівую інфармацыю, але як бы не падавалі інфармацыю. Да, гэтым вынікам стаў, напэўна, стаў уплыў на амерыканскую грамадскую думку. Але, ну, уплыў на замежную грамадскую думку, ну, это свабода слова. Я думаю, што там бы как-то сфармулявалі, але вот нават справа этой Буціной, яна сведчыць пра тое, што як бы амерыканская юрыдычная сістэма даволі штука складаная, і абвінавачванні там, ну, як мы ведаем, рэшце-рэшт, на тым жа Аль Капоне, як бы клейма не было дзе ставіць, але судзілі яго ўсяго толькі за неуплату падаткаў. Ну, датычна гэтых так званых замежных агентаў, там прымяняецца ў Амерыцы, пачалі ва ўсялякім разе пра гэта говорить, закон конца 18-го стагодзе, он не применялся, что эти 200 годов, да. Але тым не менш такі закон ёсць. І тут магчыма... Такой закон ёсць, да, да. Але в этом сэнсе варта сказаць, што і в Росіі такой закон недавно прынялі, змалпаваўшы амерыканскі, і таму, як бы, я думаю, немало людзей пры жаданні ў Росіі маглі б таксама, як бы, быць прыцягнуты. Так вот, я што хачу сказаць, што тут і абвінавачванне не вельмі, ну, прынамсі, мне, я не юрист, я не ведаю, не вельми зразумелое, тому что, як бы, политичный сенс обвинувачивания это ясны. Як бы люди вмешивались в политичный процесс в Америце. Але формально, який яны закон порушили. Вот. Так что это придає, так сказать, надає этой ситуации, ну, як бы, особливую, скажем так, политичную же вострыню. Вот. І я думаю, што расейцы, ну вот расійскі МЗС узяў просто паузу, але калі яны ўбачаць, што беларускі бок як бы всур'ёз да этой справы ставіцца, ну я думаю, што там пачнецца свістапляска, ну так мовіць, самага высокага ўзроўню, і это вельмі просты механізм, нашых б'юць. Вот беларусы як бы беларусы б'юць рускую. Вот вот як это будзе трактавацца. Гэта будзе так трактавацца ў Маскве. А як будзе развівацца стаўленне да сітуацыі ў Вашынгтоне, калі вот твой прагноз, як ты кажаш, спраўдзіцца і яе ўсё ж такі, ну, вернуць Расіі? Это вот спачатку затрымалі, выканалі ну, гэта? Я думаю, што там ўсё ж такі ёсць эксперты па Беларусі, па беларуска-расійскім адносінам. Я думаю, што яны ўяўляюць сабе, як бы, какія адносіны паміж Беларусю і Расіяй і наколькі Беларусь в этом сэнсе. Я б сказаў наадварот. Калі Беларусь яе выдасць, ну, это будзе, конечно, так сказаць, малацы. Ну, это, конечно, не так, як, умовна кажучы, справа супраць Хантара Байдена. Вот. Ну, тым не менш, это як бы сувымерна у пэўным сэнсе. То есть за гэта бы, конечно, сказалі дзякуй вялікі. Вот. А калі Беларусь, ну, затрымала і выпустила, ну, это всё-таки хутчэй маленечкі плюс Беларусі, у тым сэнсе, што, ну, вот, не просто там руку паціснулі, так сказаць, не з ганаровай вартай яе ў Менску сустракалі, але вот ўсё ж такі затрымалі. Ну, хоць на некалькі гадзінаў затрымалі. Ну, паказалі, што як бы Беларусі это не зусім абыякава і не такое стаўленне. Да пляваць нам, што там Амерыка хоча. Вот стаўленне ўжо, вот на дадзены момант, вот не такое, што а нам напляваць. Што там Амерыка, каго яна там абвінавачвае. Яно не такое. І нават гэта ўжо в Амерыцы могуць ацаніць. Ну, правда, і в Москве таксама могуць ацаніць. Але я кажу, вот на цяперішні момант, як з тымі заявамі Лукашэнкавымі, і як з вельмі многімі крокамі, заявамі беларускага боку, это вот падпаўзанне да чырвонай лініі, ну, не перасячэнне яе. Я не выключаю, што ўрэшце рэшт, когда ее выпустят, будет патлумачана, што мы разабрались в ситуации, да, мы ее вызволили, все, вот так. Але, як бы не забывайте, мы ее все-таки затрымали. Мы ее все-таки затрымали. Як Беларусі, слухай, колькі таких ситуацій адносна і як бы політичних активістів, журналістів, кого завгодно. Ну, оно, правда, адваротне, але сенс такий ж. Человека затримлюють, 3 години витримлюють, ми вас можемо тримати безо всяких тлумачень, ми вас потримали, Мы вас выпустили. Какие у вас претензии? Угу. Мы вас выпустили, мы разобрались. Але вы не забывайте, что мы можем и раз, и два, и пять. Угу. А наступный раз можем и обвинувачивание предъявить. Ну, как бы это логика внутри краины такая. Не забывайте, в какой краине вы живете. Так я не выключаю, может быть, и это. Не забывайте, дорогие русские сябры и американские, как бы, что это Беларусь, угу. Это не Россия. Дякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Глыбоччыну ў госці да краязнаўцы Дзмітра Лупача. Гэтага керамічнага льва я неаднойчы бачыў у хаце краязнаўцы Дзмітра Лупача ў вёсцы Завараты. Звычайная дэкаратыўная скульптурка, зробленая, відаць, у 70-е гады. Пасля я заўважаў гэтага льва ўжо ў новай глыбоцкай кватэры Дзмітра, калі той пераехаў у горад. Спытаўшы аднойчы ў сябра, чым яму так дарагі гэты савецкі сувенір, што ён не пакінуў яго ў вёсцы, я атрымаў нечаканы адказ. Высветлілася, што гэты леў зусім не савецкі. Гэта 20-е гады, дзед купіў недзе у Дунеевіцах на рынку. Ну, то што да нас быў цэнтр. Центр цивилизации. Не ведаю, насколько цивилизации, но до 23-24 года это был центр повета, тогда его принесли у поставы. Але Дуниловичи центр цивилизации был для меня навод до 1978 года. Кому так? Потому что нас у 60-61 году, мы когда изликвидовали эту Молодецинскую область, ну, и расформировали Дуниловский район, и мы потрапили 4 вёскі у Глыбоцкий район. Ну, у нас досоединили до этого района, а дороги не было. И у нас была единая дорога життя. Это выйти волки на асфальт, и малого меня до другого класса одевала, мать возила и красу Дуниловича. И это для меня был центр цивилизации. Хотя Дунилович уже после войны не были центром района, район называл Дуниловский, назывался. Але центр был в Урапаве, потому что после того, как немцы изнищили эту еврейскую диаспору, то уже Дуниловича николи не стали центром. Ну и про это льва. Мне это бабуля рассказывала, ну, деду чомусь сподавался это лев. Ну и мне, малому, помню, у бабули другой уже с матчиной линии были. Сестра у Франции она присылала письма, и там были этот французский герб. Где лев такой зоркий рве. И ну, мне подобалось, что лев такой гвоздет. А тогда я прочитал такую казку. Как бились цар зверов и цар птушек. И что птушки зверов перемогли. Орол перемог льва. И мне так было вельми прикро. Думаю, чому дед не купил на рынку орла, а купил это льпаника. Ну, такое у меня мало было. Ну, вот так атрымалася, што ты леў перажыў усе гэта і зараз у мяне знаходзіцца. Табе не было шкада льва? Навошта табе гэты арол пераможца? Ну, не ведаю, хацелася. Я помню ўсе, що я малады, спрабаваў пісаць вершыкі. Ну, вядома ж, там пра нейкую прыроду, троху пра радзіму. Ну, але больш дзяўчыне пісалася. І хацелася нейкі такі гучны псевданім. Ну, і вось леў мне ніяк. А вот Орлоў, я там думаю, Орлович як-небудь, вось так. Ну, таму нейкая крыўда ў мне маладосці трохі на дзеда была. І калі чесна, што чаму не арла, бо... Вот и орлы, Монтана, там усюды польский герб, российский двухголовый, все. Ну, хотя зараз я не шкадую, я не добр, что он заховался, и пусть есть. Як часта гэта бывае, гутарка, нагодай для якой паслужыла матэрыяльная рэч, выйшла на рэчы больш высокія, але зусім не абстрактныя. Вершыкі ты пісаў па-гарадскому ці на роднай мове? Ну, трохі пісаў і, як сказаць, і па-гарадскому, але большасць, працэнтаў 80 адсоткаў 80 гэта былі на беларускай мове. Калі зараз, так, напэўна, нічога не ўспомню, ну, я пісаў. Было ў мяне такое каханне, ну, дзяўчына Аня, я памятаю, нават песню спрабаваў напісаць «Анючыны глазкі». Вот «Анючыны глазкі» я па-руску, дарэчы, напісаў. Мусіць, жонка, он пасмейваецца, бо некалі шытак такі патрапіў ёй у рукі. І я недзе яго схаваў, што нават сам не магу знайсці па сей дзень. 70-е годы, дык гэта дакладна, я беларускую мову, я неяк ужо працаваў на білсаці, і мне те моўнікі пісалі, дзе надо там мяккі знак сказаць. Ну, мене это ад прыроды, таму што я, ну, дзякуй Богу, мне першая мова была беларуская. І я яе чуў ад нараджэння. І таму я не ведаю правіла, які там Вінцук Вячорка пішыць. Але ў нас сапраўды казалася «гузі, геня, гана, груган і агрэст». Это дакладна. А фрыкатыўна гэта было таксама. І я помню, ты, цукар, алей, ключы ў нас называлі, не страпілы, не абрашотка, латы. Гэта, ну, было то, як сказаць, гэта мова наша якраз, на жаль, зрусіфікавалася якраз ўжо тады, на жаль, як Беларусь стала незалежнай. І, можа, у першыя гады не столько з-за прымусу, просто таму, што, ну, вся адукацыя, ўсё ішло гэта менавіта па рускай мове, і ўжо будаўнікі вучыліся, бо я памятаю, што будаўнікоў тых яшчэ, якія нарадзіліся пры Польшчы, і для якіх гэта было натуральна беларускай мове карыстацца. А тут ужо пайшло, ну, ўжо тыя, якія закончылі, і, ну, таму мова, на жаль, стала губляцца. І ўжо зараз нават мяне я не выдзелываюся там не это самае, калі прашу ў магазіне цукру ці алею, але ўжо на мяне глядзяць так і перапытваюцца і думаюць, што я тут невядома што з сябе, ну, корчу. Ну, корчу, так. Памятаю анекдот, у якім бацька-украінец забіў роднага сына, што вярнуўся з гарадской вучэльні ў роднае сяло і прывітаў бацьку словамі «Здравствуйте, папа». Але такія анекдоты, што праўда без трагічнага фіналу, здараліся ледзь не ў кожнай беларускай вёсцы, дзе бацькі выпраўлялі ў горад сваіх дзяцей, а назад сустракалі зусім іншых людзей, якіх часам і зразумець было немагчыма. Одна дзяўчына, троху маладзей за мяне, там на пару гадоў паехала вучыцца ўжасна на агранома. І ўжо правучыўся 4 ажно месяцы, яна, ну, стала гаварыць па-руску і прыехала да нас у вёску. Ну і недзе закінула свае рукавіцы і не магла іх найсці. Ну і стала пытацца: «Мама, а дзе мае варежкі?» Шукала і: «Ой, мама, все, я их нашла, вот они». Ну, мать сказала: «Твою мать». Сказала, что рукавицы, то некие ворожки, откуда я знаю. Мы пришли из городской школы, у нас было, мы закончили восьмигодку у своей вёсцы у Завартах. И пришли учиться в глубокое. Ну, и нам сказали, что больше, ну, были глубокими. Ну, как и зараз, 3 школы. Але вось першая школа і на беларуская. Але на беларуская была толькі па назве, бо нічога там не вучылі. Было сапраўды цяжкавата, бо я быў так не самы горшы вучань, я та хутка перабудаваўся, але былі са мной вучыліся хлопцы, якім было цяжэй. Гэта ўсе тэрміны матэматычныя, геаграфічныя, усе перасіі. Таму з нас гарадскія, вядома, пасмейваліся. У першай школе, у якой мы вучыліся, там не было інтэрнату, і мы жылі ў інтэрнаце ў 3-й школе. Ну і там хадзілі есці. Ну а на ежу там выпісваліся такія талоны. Было напісана «завтрак», «абед», «ужин». І мой сябра ўсё пытаўся: «Так, а завтрак – это вечарам?» Не кажу: «Завтрак – это, Володя, завтрак – это раніцы». Дык я не магу зразумець. «Завтрак – это, я так разумею, наедацца на завтра». над вами посмеивались, ці над вами крыўдна здзекаваліся гарадскія? Не, не скажу, не было. Не было. Ну, не хачу грошы. Ну так, так, вядома, посмеивались, там это математычныя тэрміны, што у дрова былі там лічнік назоўніка, а тут числительная і халера ведаеце ўжо. По-беларуску быў здабытак, а па-руску производная, там частная, што было дзель. Ну, это сапраўды было. Нават для мяне адразу, ну, хоць я ганарыўся, што я такі разумны, што я хутка перабудаваўся і... Час, калі беларускія дзеці не ведалі слова «завтрак» і «ужын», бо ў іхным свеце былі сняданак і вячэра, гэты час быў зусім нядаўна. І адвучвалі беларусаў ад іх прыроды самі ж беларусы. Гэта ўсё нагадвае армейскую дзедаўшчыну, калі прыніжаныя праз пэўны час адыгрываюцца на маладых, яшчэ не страціўшых пачуцця волі людзях. І чым далей, тым сітуацыя з гэтай эстафетай рабства падаецца ўсё больш безнадзейнай, пакуль аднойчы не здараецца лёсавызначальная сустрэча. Не скажу, што я такі быў дужа добры хлопец, таму што калі я прызваўся войска, я яшчэ... так трохі пасмеюся над сваімі землякамі, таму што я размаўляў без акцэнту па расейскай мове і добра. І... Ну і потым мяне ўжо проста я служыў з хлопцамі з заходняй Украіны. І першае, што мяне, ну, мы, вядома ж, я пісаў дамоў пісьмы па-руску, але калі аднойчы старшына перад строем начаў адчытаваць нейкую узбека, чаму ты пішаш пісьмы па-узбекску, таму што мы там не разумеем, што ты пішаш, там, ну, нешта такое. А потым яшчэ мой сябра з заходняй Украіны, дык ты, а ты што пішаш пісьмы па-руску? З таго часу я пачаў пісаць пісьмы на беларускай мове, і ўжо з роднымі, або з канца 87-го, або з пачатку 88-го, толькі па-беларуску, і ўжо ніколі па-руску не пісаў. Хіба мае першыя парасткі вось такого нацыяналізму пайшлі менавіта дзякуючы знаёмству, таму што са мной шмат служыла хлопцаў з заходняй Украіны, з якімі я якраз дружыў. Ну, потым яшчэ лёс так распарадзіўся, што я патрапіў працаваць на Палесе, і там ужо у Пінскім раёне шмат было хлопцаў, якія прыехалі з Валынскай вобласці, з Рівненскай, і мне помню першы раз далі пачытаць біяграфію, аўтабіяграфію Стэфана Бандэры, я прачытаў, ну, быў уражаны, што, ну, да гэта я, праўда, ўжо быў пачытаў нейкія дакументы пра Нестара Махно, я ўжо ведаў, што это, ну, што прапаганда можа зрабіць чалавека там невядома якую страшыду, ну, але насамрэч зараз, калі там заклыналася прапаганда расійская, што там гэта былі шэсці ў гонар Стэпана Бандэры. Ну, я разумеў, што гэта нармальны чалавек. Ну, можа, я не зусім там падтрымліваў яго метады, там, што не забілі міністра тых унутраных справ, але, ну, я ж не жыў у тыя часы, ў 30-е гады. Можа, тады было так. Ну, але што гэта была неардынарная асоба, гэта... Вядома, так, і не так, як падае эта прапаганда расійская, ну і савецкая, як падавала. І памятаю, што ў войску мяне навчылі гэтай такой прыпеўцы, частушчасца. Помню, хлопец са Стрыя, якраз дзе нарадзіўся Стэфан Бандэра, гэта што зноў голас Бандэры чуўся ў лісе, кулемет на чэрга б'і па Стрыся, камсамолец дзе сабе гуляе, чохнул пострел, и его немає. Беларуская мова сёння імкліва пакідае вёску і перасяляецца ў сталіцу. Не так хутка, як хацелася б, але досыць упэўнена. А сённяшнія дзеці райцэнтраў хутчэй задумаюцца над словамі «сняданак» і «цукар». Але застацца ў сваёй савецкай дзедаўшчыне беларусам наўрад ці ўдасца, бо свет стаў адкрыты, і таму новаму пакаленню аднойчы немінуча закарціць, сарваць сябе

вывучала сітуацыю, у тым ліку інфармацыйную, інфармацыйных сетках для вот таго, так бы мовіць, удара рускіх багоў 16-го году, калі, так бы мовіць, ну, яны праводзілі спецаперацыю па, так бы мовіць, мішані ў амерыканскі выбарчы пратэст. Дарэчы, таксама вот было зафіксавана ў 11-м годзе, яна прысутнічала ў Менску, выступала ў Менску на одной из конференций по компьютерных технологиях, так что я на в этом я как бы специалист уже давно, вось, так что вот про такую особу идея размова. Ну а что тычется, как бы чем это может скончиться? Да, і дарэчы, таксама ёсць звесткі, што яна была звязаная, цяжка сказаць, наколькі шчыльна, але звязаная з Марыяй Буцінай, якая вот летась была арыштаваная ў Злучаных Штатах за дзейнасць ад імя, так бы, ну, за дзейнасць незарэгістраванага агента замежнай дзяржавы, яна ўжо асуджана. Значыць, і зноў жа вяртаючыся, як бы чым сердце супокоится, ведаешь, у меня, власна, отчувание такое, что хутчэй за все это такой укол с боку белорусских уладов. Ну, вот мне пэўная есть аналогия, ведаешь, вот як Лукашенко на Менском форуме сказал, что, ну, так, а в Донбассе, ну, это ж война Украины и России. Вот. Что суперечило цалком да, позиции Кремля. Да, что суперечило цалком Кремля, але як бы, ну, Кремль сказал, ну, а мы так не думаем. Иншими словами, я не думаю, что эту Богачеву вот реально под белые руки, так бы мовить, оденут браслеты и отправят, так сказать, в Америку. Але вот арештовали и потримаюць пэўны час, а потым хутчэй за ўсё адпусцяць на вялікія просьбы расійскага боку. Дарэчы, расійскі бок цікава таксама, ну, ўсё можа быць у наступу, у далейшым, але пакуль яны вельмі, як бы, такую юрыдычную лінію вытрымліваюць, вот МЗС Расіі ў сябе ў Фейсбуку, значыць, холадна паведаміў, што да, мы пацвярджаем факт затрымання расійскай грамадзянкі, ёй аказваюцца ўсе неабходныя, як бы, консульские послуги, и как бы мы будем пильно сочить за ситуацией. То есть никаких как бы скандалов, что вот Лукашенко там здрадил России, там нашу русскую, так сказать, нашего русского человека, так сказать, в подвалах белорусского КДБ, такого принамсі пакуль нема. Так что, глядячи по всем, ну, яны чакают, яны как бы чакают дальнейших кроков белорусского боку. Мой прогноз, хотя мы все часам помыляемся с прогнозами, что все ж таки яе вызволять. Але это вот такая демонстрация. А мы можем и так. А мы можем как бы вот зробить крок в этом накерунку. А можем и наступно. А можем не робить. Але что, как бы, не думайте, что вот как бы все тихо и чисто. Юра, ну, на Запад США, сапраўды, здаецца, упершыню, во всяким разе, с такой палітычнай падаблёкай арыштаваны расійскі грамадзянін, але мы памятаем, што больше год назад быў працэс вот звязаны з аўтарамі Рэгніума. Гэта таксама былі расійскія грамадзяне. Яны таксама былі... Нет, они все былі беларускія грамадзяне. Это былі беларускія грамадзяне. Они все беларусы. Они все беларусы, все трое. Это крышу іншая, як бы, справа. Якраз наконт расійскіх грамадзянаў, каб іх сажалі, ну, в принципе, сажаюць. Ну, за чисты крымінал. Да, сотні людзей сядзяць, ну, две вялікія краіны, зразумела. Але вот каб як бы, ну, як бы подбіўка, калі каб была подбіўка палітычная, у горшым выпадку дэпартуюць. І бывало, ну, от, скажам, тую ж Алену Танкачову дэпартавалі, вот была справа Ганны Красулінай, якую таксама хацелі дэпартаваць, ну, потом справу замялі. Так што, але вот как бы, чтобы ў справах з палітычнай подбіўкай як бы людзей сажалі, выдавалі, ну, я вот нешта не прыгадваю, тым больш я кажу, Злучаныя Штаты выдаваць і